Io son Giandan, schlazzamo piran, dritto na obalo. Carna e crapa, senza gledala, miega schitaro. Ie na barchi stau, nejan za cantau, e san lesame, mio serce za čarau, lepie istrian. Mio serce za čarau, lepie istrian. Za me za cantai, serenado stai, che bella, bella notte zna mai die. Za me za cantai, na chitarra stai, na tvoja barca ziba, ziba se. Pa čez osam let, sama šla sam spet, drito na obalo. Kar naenkrat pa, sem zaslišala tisto kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le za me. Grila se romanza, una imie piran. Skrila se romanza, una imie piran. Za me za cantar, serenado stai. Che bella, bella notte zna manje. Za me za cantar, na chitarra stai. Tvoja barka ziba, ziba se. Bye.